أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سپیکر آواز ٹھیک دے لیکن زما مخونه بند دي زموږ مات په اندازه نه کیږي زه خپلې خبرې په خپله مورم لګیا یم زما چې تاسو لپاره ټیک یم مقصد د سورۃ البقره بیان د څلورو مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلوری سیدے سمجھی سورۃ کی سلور مسلیدی سلور مزامین درنگی سورۃ سلوری سو کی تقسیم ہوئے اور ایسا آیت نمبر سو پورے صلاحیتنا دیکھ اول مسئلہ اثبات توحید دا صاحب یہ تیچ اللہ ذات و صفات کی ہو دے سمجھے اللہ دا ذات کی ہو دے دا اللہ دا ذات کو دے برسوک نشنا دا کریں گی سم کم صفتوں نے چی دا اللہ دی اگر صرف دا اللہ دی دا بل چاند شکی دے دوے میں سے ایک سو ایک نے ایک سو چھیت تر پورے دیکھ ایک دوے میں مسئلہ اثبات رسالت دا ثابتے چی ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اصلاح دا پارا پیغمبران را لی گلی چی بھائی کہ اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے اخیر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نواد بل پیغمبر نرازی اور نبل شریعت رازی در میں سے جہاد فی سبیل اللہ یہ دا دو مسئلے چی نمانی پکی جنگ گوری او نمان لدی او یو پدی مسئلوں کی جنگ کی خلاف کی خوشی نمانی او سرے نمانی اگر بیر خوال آگا سرد جہاد حکم اگر مبارکی نمانی جہاد حکم دا چاہ مبارکی دے چاہ جنگ کی دا سر بدے کی دے دے خلاف دے جہاد بیا دا آگر سر دے چاہ سوک دارا مانی ہو دے کی خلاف کی جنگ کی بیا دا آگی دے پارا جہاد حکم دے بدنی قربانی او سرور مسئلہ صورت کی سرور میسے دو سوچو وہ ناخرہ پورے پائی کی مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ مال لگو دے دا اللہ پلا رکی لیکن جہاد بغیر دے انفاق لکی گی نا دا سرور وڑا مسئلہ خبر منز کی لگی گری دے پوش بیا مگویلو اول ایسا چسل آیتو ندا دا بیا پدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب ایک نبیس پورے چل آیتنا دویم باب اکیس نو انتالیس انیس آیتنا اور دویم باب آیت نمبر چالیس نو سو پورے اول آیتنا چکم دی چل آیتنا چکم اول باب دے داولی سے پدی کے دا غدریو ننو بیان کئی وضاحت کئی لگ تفصیل کئی کم چی صورت المخ کی صورت کی پاخرے کے اگر درې ډلې کمې بیان شوې وې مؤمنان کافران منافقان هلته مختصر بیان کړی صراط الذین انعمت علیهم کې مؤمنان غیر المغضوب علیهم کې کافران او ورالضالین منافقان دا هغه درېو ډلو په دې مخکې اول دې شل آیتونو کې وضاحت کوي تفصیل دته کوي لږ د هغې نه لږ زیات وضاحت کوي چېرا دا مؤمنان څوک دي کافران څوک دي منافقان څوک دي ځکه د قرآن ابتدا ده نو خامخا چې ته کله مسله شروع کې نو په یو ځای کې به خامخا دا ډلې پیدا کی څوک به مني څوک به نه مني او څوک به حیرانی چې رقم طرف ته شوه پوش دا د قرآن نه ثابته ده د سورة الحج آیت نمبر باون دی چې همیشه پیغمبران وخت پرستو بیان کړی شیطان راغلی دی د هغوی په بیان منځ کې اگر وسوسی خلقو تا چولی دی نو چکم منون کی وہ اگر شیطانو نمانی پا دا اگر پرستو منی بازی انکارو کی او بازی حلال چی شرع سوکو دا قرآن آیت تحصل کی دا قرآن امتداد حاصل کی نتات دولنا دا غیر حصول صفتون بایان کرد دا مومنانو صفتون بایان چی تیو پی جنی دا کافرانو بایان چی تیو پی جنی چی تیو پی جنی سناسو چی مخیتا مسئلہ بایان چی تا تپتی چی دا دا ڈلی برا دی جوڑی کی پوشی ندل تیلک وزاد کی دا مخیتا زیاد اول پینزا آیتون چی کم ماتی لاور کری دی دیکی مقصویر ان دی سسابق پدی پینزو آیتونو کی دا مومنانو پینزا صفتون بایان چی او دا غی حکم دو دنیا او دا آخرت بیانه تا دیر دی پوری دا صفتونو نا دا مومنانو یو صفت من بیان کرو پر یو صفت من ویلیو الَّذین یؤمنون بالغیب موحدین متبع دا سنت یعنی متقیان آغا کسان دی لا یؤمنون بالغیب چ ایمان راوړي یو مينو نه بل غیب چې ایمان راوړي په غیب باندې نو بیا وزارتو کو چې غیب څه ته وایي د غیب مختلف مصداقات مونږ بیان کړل چې څو کوئی د غیب نه مراد الله دی کوم لیدل نه نه کړم ازو په ایمان دی ورته ساتي ایمان بل غیب مطلب دا دی چې تا لیدل نه او ستا په ایمان دی پوه لکه موږ الله نه دی لیدلې زمو پیمان دی پیغمبر علیه السلام نه دی لیدلې زمو پیمان دی خوشي جهنم جنت موږ نه دی لیدلې زمو پیمان دی باج علماء د دې دغه کې اخرت هم یادې چې اخرت هم د غیبونه دی قیامت قیامت هم موږ لیدلې نه نه کنه راځي با دغه هم د غیبونه دی موږ لیدلې نه زمو پیمان دی چې او قیامت برازي الله وبکی صاحب فرشتي د غیبونه دي مغنی دي لیدلې زمو په ایمان دي پوه شي جنات مغنی دي لیدلې نه ته پکې شامل ولې شي ته کوم دي لیدلې دي د الله یو مخلوق ته شته پوه شي لکه زمو په ایمان دي چاو یو مخلوق دي جنات الله پیدا کړی دي زمو په شان دي اجه تو نه دي پوه شي پیدا نه وو نه دي لیکن اجه تو نه زمو په شان دي دارنګي نورم کې دي شي د دې وجه چې کوم څه نه باندې کېم دادي د سړي په سیم کې نور داسي چې هغه موږ لیدلې ني لکه او زموږ په ایمان دا کې شامل نه بالکل زموږ په ایمان دي پوه شي کتابونه مثال دا په یو بو کې چې کوم مشکلې کتابونه دي صحیفه شوي حالانکه صحیفه موږ نه دي لیدلې تورات زبور انجیل موږ په اصل حالت کې نه دی چې څنګه لیکن زموږ په ایمان دی په کتابو مومنانو صفتونو کې مرازي په کتابونو ایمان نو دا هم د غیبونه کېدی شي پوه شي نو یو صفت د مومنانو موږ ذکر کړو چې ایمان راوړي په غیبو باندې پوه شي یا موږ یو بله معنا هم کړې وه چې مومنانو هغه کسان دي چې ایمان راوړي په دې خبره چې غیب صفت صرف د الله دی دې دې دا ایمان دې چې مېږي صفات صرف د الله دې د بل چا نه ځکه د پټو نه خبر یو الله دې بل څوک نشته انسان خدا اوسې نه خبر دې چې د ښکارې مخامخ د سر وړاندې دی پوه شي کوم مولي د پردې نه خو سمې سره دا پرده ده دې دیوال پر نسبت دې سو دا غره ستړي هغه باډي لکه هو جو مې رسته نه ده ورته دې نه خو ما ته ښکارې پوه شي بل کوم شي چې ښکار شي پرغه یې پاتې دي شي په وړاندې لکه نبی رسول سلام چې کمی د لکه باز چې کوم خلل نسبت کوي پیغمبر علیه السلام ته د علم غیب وګورې ساتي د علم غیب مطلب دا دی د غیب علم یعنی د پټو علم د پټو علم صرف الله ته کوم شي چې د غیبونه ښکار درا شي چې نو شي ښکار شي اوس مثال بار څه کېږي موږ ته پته نشته لیکن د بهر یو واقع وشي او چې په موبایل وګورم یو سړی مال راشي رښتینی سړی او ما ته چې بار داسې واقع وشي حالانکه ما لیدلې نه ده لیکن زیو منم نو هغه خبره تر هغه ساعت پورې پټه وه چې ما ته بیان شوې نه وایه ما لیدلې نه وه چې کله یو خبره یو چیز ښکاره شي هغه غیب نه وته. هر هغه شی غیب دی په پټو کې راځي چې کوم مونږ ته نه ښکاري، مونږ نه دی لیدلی. او دا صفت صرف د الله دی. دا ساتخه چې د غیبونه خبر کی ځکه د الله پولیس باندې چې کله مونږ د غیب خبره کوو چې پټ نو دا د انسان په خیال باندې اصل کې ان الله ته یو شی پټ نشته، الله ته فرض ښکار دی. پوجي یو صفت د متقیانو د واحدینو مونږ ویلو چې ایمان راوړي په غیبو باندې او یقیمون الصلاة دا دویم صفت دی د متقیانو د واحدینو د متبع د سنت و یقیمون الصلاة عام خلق معنا کوي ترجمه والا معنا کوي پابندی کوي د مونږ ګوره یار ساتي پابندی معنا کول پوشی که سوی ده زان ده پاروی چه رسه پابندی کن نو بیا ٹک ده لیکن دیزه کی ده پابندی مانا کول ده وزیعتش زکا یا ساتی ده قرآن حکم ده قرآن که اللہ حکم ذکر کرنه ده چه تموز پخپلان که و خپل احل تغواه لکه اونگوری شروع تو توها اونگوری لکه شپارسه نیسی پاره اخیری سفاره اخیری آیتو ندی 132 نمبر آیت تقریبا سورۃ طه 14 سے 12 خیری آیتو ندی پا نمبر 16 قرآن دی آیت تو چیو بوری نو دا مانا کور چیل پابندی نو پیاد دی سر اختلاف و امتراز آیت نمبر 132 دی آو وأمر أهلك بالصلاة أو حكم كوا أهلك خبل أهل تخبل كور والو تا بالصلاة بموز بانده خبر تخيالو كخا وأمر أهلك أو حكم كوا خبل كور والو تا أهل كور والا بوشي كور والا كي چه كم ستا باتي هد دي خان تان لا درازي او حکم کا خپل کور والو ته به صلاة په موږ باندې واستبر علیها او خپل وکړه په دې خبره ته خیال او که څوک ته پابندی مانا کوي پابندی انسان سره په ځان کول شي کا دغه مثال ته یو کس ته به مونږ وکا ساده ورځ دی بلل شي هغه مثال ودریږي کاله د سکړې نه کړې یا مثال ته نه پڑھا شي مونږ کوکو کورک نو پابندی ته سره په ځان کول شي چې ته پیزه وخت موږ کې مثال یا نوافل کې داغه پابندی کې پابندی پزار کې دي شي پابندی په بل کول ممکن نه ده او مشران مطلب کوي بزرګ کوي نه کیږي نه پوجي د قران د دې آیت نو خلاف راځي کړه هغه پابندی مانا کته وکي خو دا مو هغه سره دغه نه کوجي نو چړي دا چا چې کړې دا مثال غلط یې کړې ده کړه دا لسینو وایو خو کوشش به کړې چا کړې کمالا داری کی دا اعتراض پر آزی پوشو اگر قرآن دی آیت تکو گوری چی خپل کور وارو تا موزو آخو خپل ام کوا پوشو نو دیز اکی زمان استادان مانا کئی و یقیم او دا مانا دزان نمی دخوا دا مانا شاو اللہ رحمت اللہ علیہ کردی دخوا تقریبا دولی دری سو کالا مخ کی در شوی آگر دا مانا کردی خپل تفسیر کی فتح الرحمن غالبان چی داگی نم دی ای جگہ دا مانا کڑے خواہ ویقیمون الصلاة ویروویجون الصلاة رواج رواج ست ہوئی پا ہم معاشرہ کی رواج سمنگ سی یہ مطلب چی آم ادا سے کار شروع چی چی طول خلقی کئی رواج ہم دیتا ہوئی کنا چی او کار ادا سے پا معاشرہ کی او کار روان چی چی بیر طول خلق کئی اگر مثال نقصہ باپ ازم پا معاشرہ کی او رواج دے مثال ددنگ گیڈونگی درگی مل پسی خیراتو نا دا رواج جوړ شوی او رسم رواج خو به لري کړه نو مطلب او یورو بیجو د صلاح معنا کوي شاه ولی الله او جاری کوي دی موږ مطلب دا دی جاری کول ګوره دا په ځانم دی او په بل باندې دی کوم چې د قران غایت مونږ وي پای کې همدا کړي او مورا له کبي صلاح خپل کول او ته د موږ حکم کوا او خپل هم کوا قرآن پوښي نو مانا او یقیمون الصلاة اس کو تو لفظی معنی کہ یقیمون الصلاة اقامت معنا او درول د کور دار پیاله ده دا کته دا د دا ولاړ دی دي تاسو کې وی اقامت د موږ ځای ته اقامت وری وچ کړی ما زه ته ودری وو او امام پسې چې کوم کس ولاړ یو هغه اقامت شروع کی اقامت ته وی کړه اقامت معنا دا چې وی ما زه ته ودری ودری دل د دې لفظ مارا مارا اوړه د لفظ راوړې وي په مور صلاه ورې ساتي هميشه پربای کې د فعلی فعل انګلیش په تور وي د فعل معنا د خپل متعلق سره بدلیږي ښا اوس ګوره دې ځکه چې لفظ راغله فعل چې کوم دل ترې موز دې موز مراد دې کړه موز کول دي اوس کته دا معنا کې او ادرې دې موز د لفظ لفظي معنا ده اقامت وی ادری دوتا لفظی مانا ککی ادری دی منز دا مانا او ٹھیک نرازی پوشی زکا مطلب شوی عربی که دا فیل مانا لکه یوکی مونا فیل لے دلتا اگا عمل لے عمل لے چی شیلی دی منز اولان پوشی دا فیل مانا دا خپل متعلق سره بدلیگی اس که دا لفظ دا اقامت دا لفظ راشی دا لکه مثال قام زید نو دا اقامت دا لفظ اوس دې ځکه کې قام د انسان سره راغلی زید یو نوم دی انسان نو قام زید نو زید جسم لري کوم شی چې جسم لري نو داغي سره به د ادریدو معنا دا معنا او دا ورته ټیک راځي لکه مثال دا کپ دی خو یو مثال زیما نو که دمانه پار لفظ د اقامت ویلې شي نو معنا ودریدل یعنی کوم شی چې جسم ندی نو داغي د پار لفظ د اقامت چر ودرید لیکن اوس موږ جسم نه لګي موږ ځان د خپل جسم کو نه لګي کنه پوښي اوس مثال بازار دی نو معنا اوس کتره غزه کې دا معنا کې قامت سوق سوق وی بازار ته نو څه معنا وکي بازار ودرید نه دا دې کې د قامت دا لفظ دی د کیمونه قامت سوق دا معنا نشي کولی چې را بازار ودرید نه نه بازار ګرم شي بازار ګرم شو یعنی هم درف په کې شروع شو خرلو بازار چې کړي دکانونو کولاو شي د خلکو هم درف شروع شي تلل راتل نو خو به دې چې ست وړي خیال او سوچ کوي پوه شي یو څلور تاسو دا وی چې دا کته دا معنا کې د دې چې ودرې دی مونږ نو مونږ کو څوک ودرولې نشي مونږ ته به انسان ودرې کړه مونږ ودرول خو نه دا کوي چې یو عجیب وخت معنا ده یدي و چې راځه ساتي د قران د پاره کوشش دا وکړي چې سره راځي ته کینی چې هغه د قران په معنا او په مطلب ته پوي کې چې دې دې کې دیوله فصه معنا جوړي کې حقیقت کې پوه شي اکثر تاسو بری دی دا بینر لگی دی دی کودانے گی چارٹونر لگی دی دی وی دو دری میں سکی دا ربی کورس دکی یو قرآن دا بدت آسان چی یو الان کیا سا دی قرآن دا پارا عربیز دکول ضروری نا دخا کسوک دا ربی پا گریمر باندی دا قرآن دا کی چر زبا پدی مانی قرآن دکم دی با دورو مر کوش دی تزبی سارو نا سر اوزر دیان دولا شما تسابو دا وقت توره صحابه عربو لیکن د قران بعضی آیتونو معنا باندې غی نه دی پوه شي باغ کې یعنی مطلب چې کله قران آیت راغره نو غی داری اگر لفظی مطلب ظاهری مطلب اخسته اگر دې مثال تو سورای په سورۃ الانعام کې آیت نمبر 82 دی غالبا خو شمر وباس تر چې دې له چا دا آیت وی د سورۃ الانعام آیت دی صحابہ ټول موجود دي ښا لیکن صحابہ د دې ظاهر معنا واغسته د ابراهیم علیه السلام واقعې راځي آیت نمبر 82 دا ابراهیم علیه السلام قوم ته بیان کوي واقعې ابراهیم علیه السلام د آیت نمبر 74 نو شروع ده نو واقعې ابراهیم علیه السلام ذکر کوي نو بیا اخر کې ابراهیم علیه السلام ذکر په قوم باندې خبره کوي آیت نمبر 81 کې وایي فأي الفريقين احق بالامن چکه یو د روډر نه لایق د چې بچ کړی شي یعنی بچاو کوي چې ما چې الله ورو بچاو ورکی نو کوم ډول لایق ده ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ نو بیا خپل وضاحت کوي چې بچاو هغه ډول ده چې الله بوله بچاو ورکوي بچ کوي وي الذین هغه کسان دي امنو چې ایمان یې راوړو مسلی منله ولم یلبسوا ایمانهم بظلم او ګډوډې نه که خپل ایمان د ظلم سره دې ځکه چې کړه دای نبی رسول الله وي نو صاحبو یو صاحب ته پوښت دا سری و مليان ټول ته معلومه ده دا چې مثال لیا نه کې دې ګړو واقعیا بل ځای ته تاسو ته هم بیا نو مې ځین تراله ده آیت صاحبو چې دا ته وویل چې را هم کسا چې ایمان راوړو ګډوډتیا نه کړ د خپل ایمان سره د ظلم یعنی په هر دیمان کې د ظلم ونکړه نو اولائک لهم الامن وهم مهتدون دا بچا اولائک دی دا خړ او دی په سم لار روان دي چې کله صحابه دا ایت واورید نبی صلی الله علیه وسلم ته چزت مونږ کې ودا چې سو کوم نه چې هغه ایمان سره د حالت کې د چې د ظلم نه کړي خامخا معمولی هر کبر کدا سی وکا ورا یذې پیالې چې کوم زیدې ظلم سره ته ښه ظلم ضروري نه دی چې سره تار اړیو له ټکی دا ربی په اصطلاح کې ظلم ستې خبره د دې کب چې کوم زیدې دا چې په کوم ځای دل پکار دی هغه ځای کې کېنی بی ځای کې نه دی په هر ځای کې په سر چپړ الټا پرته ده یو ځوان د خلکو سوچ دی کله چپړ الټا یې نوسی دی کې هغه سوچ نه لرم د چپړ خپل حق دا دی چې وای هغه حق طریقه سي چې دا سیده پرته ده دا چې الټا پرته ده یا ورانه پرته ده دا هم ظلم دی یعنی دهر یو سیس خپل چې کوم پراپر ځای نه چې هغه په غزه باندې په صحیح حالت کې پروت دی دا عدل دی په شریعت کې او چې کوم شی زوران پروت دی د خپل ځای نه چې په خپل ځای نه پروت دا ظلم دی په شریعت کې هغه ته وایي نو صاحب دا سوچ وکړه چې نه موږ کوم خام مخه داسې یو داسې یو کار شي وي نو نبی صاحب ته پوښتنه وکړه چې موږ کې وسو کوم داسې نه چې په حالت ایمان کې واغه ظلم نه کړي نبی علیہ السلام ته نه تاسو په نه شوي دیږي کې د ظلم نه مراد هغه ظلم نه دی تاسو څه کوم سوچ دی دلته د ظلم نه مراد د دې د څو د انام کې کوم داوی کنه چې ایمان سره د ظلم ګډوډتیا نه کړي چې ایمان یې راوړي او د ظلم هم نه کړي پوه شئ نو دیږي کې د ظلم نه مراد شرک دی او نبی علیہ السلام ته مثال هم پیش کړي چې دیږي کې مراد د ظلم نه د سورت رحمان والا ظلم دی ان شرک له ظلم نه دی الته چې وي د اور سمایت ته باندې باندې سورت رحمان ور باندې پوه شي نبی اسلام په خپل د وزارت کو چې ظلم نه مراد د شرک دی یعنی مطلب د ایمان سره د شرک ملاوت نه کړي خبر زما پوه شي نو کوم خلک چې د عربی ګرامر په تو باندې کوش کوي چې زما په قران پوه شي نه دې لپاره به خدا چې استاد ته کینی چې په قران پوهیږي خان ګریمر نه غره ګریم کړه دا ربي ګریمر ز د کول اصلي او د خوند په اړه څه کسن چې نورې جې بز دکې انګلیزي ز دکې نورې جې بز دکې ز دکې د سر دلا عربي ګریمر کړه دا ربي سره بنا کول د دې وجه چې مثال د قران جو بدا زموږ د پیغمبر جو بو په دغه طریقې دی وجه نه خلک ز دکې بالکل په دې تر وجه ز دکې جو بچرا چې زما د پیغمبر جو بو د قران جو بدا قران عربي کړي او د دې مين محبت د وجه چې زما د پیغمبر جو بو زین چې پدی بل الله اجر او ثواب هم لادر کی او کته دا وی چې قران بغیر د عربی ګرامر نه نزد کی دا سی غلط فهمی نه دخل کو عربی ګرامر او دا قاعده هغه وخت کې ضروری وي چې په قران زبر زین نو او چې زبر زین پښوی دی نو قران د کور ګره ساده قران هدل للناس دی مسلمان څخه چې د کافر د پاره وکيوم سبق شته دی چې هغه تیزان هغه پیزان پوهی مسلمان خو لاغه ډ خبره پوه شي نو په عربی کې به اوس چې کوم د قرآن کې به دا نه کې چې نو بس د ګرامر او دغه ته به ګوري نه د ګرامر نه انکار نشته دی خو بهحال هغه استاد ته کینه چې تا ته قرآن وښي پوه شي انشاءالله ته به د نورو خلکو نه په قرآن کې چې ته قرآن وایي د صحیح تکړه استاد چې په قرآن پوهیږي چې تا قرآن داغه نه وایي نو ته به دا نورو خلکو نه چې کوم ګرامر وایي ته به انشاءالله داغې نه ښه پوهیږي دا ساده دی مثالونه موجود دي نو یقیمون الصلاة اقامت لفظی مانا کې کچر ادری منزم نو ادرول پاغسیس کی رازی چاکا جسم لری وجود لری او منز وجود ندری په دنیا کی وجود بی په آخرت کی بی لیکن په دنیا کی نشتا اوران پوئی نو دا مانا ہم کول ٹھیک ندا قائم کرتے ہیں نم اگدو کی اکثر مانا رازی انڈی کی پوش نو دا مانا ہم ٹھیک ندازی پوش نو دا مانا چدا شاو اللہ ہم تلالے کم اکڑے را نو دا بہتری نمانا دا تون مریانی ملیخا بلیلیانی امنی شاو اللہ دیو بندیان چیزان تبی کاری ہو دے تونی ملیخا زکر دا تون و سنت پاغمانی ادری گی چسوک دا افغانستان پاکستان انڈیا بنگال د دې ملکونو چې کوم څومره علما ځانته وي د دې په سرت کې مخامخ د شاو الله تعالی نوم راځي په استادانو کې ذکر دا وسرور ځوان دي او دا ټول دا په شاګردانو کې راځي او دا غي استاد شاو الله تعالی دی وان پوي نو دا هغه دا معنا کې خدای مزمو خپل معنا نه چیر مونږ نه ځان نه وو دې کې اعتراض کې باغ ماري وکړه او یقیمون الصلاة او جاری کوي دی مونږ جاری کولو کې هغه پزانو مرضی او بنورو مرضی تم چې قرآن آیت مارو سیر سورۃ طه او امره لک به صلاۃ و صبر علیها ګوریا ساده د ایمان نه بعد د عقیدې د توحید نه بعد په عمل کې اول چې کوم حق دی د کوم شی هغه دی منځخه دیو نه تاسو ګورئ چې کوم د ایمان د اسلام ارکان دی پیږی لیکل اسلام څو ارکان دی پینځه پای کې اول نه کلمه کلمه قران دی خاص کینو شی نه دی لا اله الا الله محمد رسول الله قران دی تاسو ما وضاحت کړه په مکی مدنی سورته نو غالبا باندې کې وضاحت کړو اکثر دا خبره کو نو کلمه قران دی ځان نه خبره نه ده که صاحب وو وی تعلم در ایمان ثم تعلم در قران موږ ایمان زکه بیا قران زکه یعنی مطلب د ایمان کلیمو ویله او قران تکینا سونو په ایمان باندې پوجي چې ایمان څه ته وي دویم شیز دی هغه مونږ مونږ یو اهم رکن دی په اعمالو کې ښا ځکه کلیمه چې دا ایمان دی کلیمه ایمان دی او ایمان د زړه سره تعلق ساتي مونږ په دې په پرمړه ځاتو کو هر هغه کې په ظاهري عملو کې چې سره په ظاهر عمل کوي چې په تو معلومه شي چې دا مسلمان ګره ستا دی ایمان نشوک نه خبرې نه جتا کمزور کې ساتلې ده کته کته غ ایمان طرف کارا کول غواړي نو کارا کې به پامل باندې پامل کې مونږ راځي روزه راځي زکات راځي حج راځي پرمند په چې کوم د اسلام کارونه دي کار په دې عمل کې د اسلام چې کوم کارونه دي چې کوم ستا دی ایمان خلقو تخې چراو دي مسلمان دي مؤمن دي نو پای کړم به حق د سچې دی د مونږ مونږ یو اهم رکن دی زمونږ د دین اسلام په شې دی او د حدیث کې راځي الصلاه و عماد الدین مونږ د دین ستنه ده ولی په عمل اعمالو کې زمونږ د دین چې ولاړ دی د ایمان او د عقیدې نه پس خیال ساتي د چې کوم خبره کو چې مونږ د دین ستنه ده نو دا څه کې د اعمالو په اعتبار نه خام دا عقیده نه بعد ده دا اول عقیده ده او ایمان ده لکه چې ایمان دینو نو ستا موز موز نه ده لکه یو سره دا ایمان نشته ده مشرک ده به سال یا ایمان نه ده راوړي وای دي کنه زه مسلمان یم لیکن عقیده ده شرک او کفر ده لکه دا ابو جهل په شان ده ابو جهل موز کو کنه قران نه ثابت ده نو دا به مونږ نه خو فائدہ نشته کنه اوس مثال یو هندو دی هغه مونږ نه کوي ایمان نه راوړي لیکن مونږ نه کوي هغه مونږ نه څه فائدہ شته هم دا کړی کې څه لري د ایمان داوا کوي مثال دا بل حدیث کې راځي دا کدي مونږ ته چې د دین ستنه وي دا اصل کې دی وایي نه بل حدیث کې راځي د کفر او د مسلمان په مس کې غالبا حدیث دا سره الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاه د بندن مراد دې کې الفرق بین العبد والکفر غالبا دې سه الفاظ دي چې د بندن مراد مؤمن بنده دې کې مسلمان یې د مؤمن بنده او د کفر په منځ کې فرق صرف د موس پر غسل دي حدیث الفاظ داسی دی مطلب څه دی یعنی مطلب کافر موږ نه کوي مسلمان هم نه کوي برابر نشي دی پاره کې د موږ پر خپل سمانه یعنی د بندا یعنی د مؤمن بندا او د کفر په منځ کې صرف یو د موږ فرق دی څه مطلب یعنی کافر هم کدی موږ نه کوي دا مسلمان چې کوم داو د ایمان کې چې مسلمان ما او موږ نه کوي نو کافر هم نه کوي دیم نه کوي په خبرو باندې پوهی نو د دوی د کافر په منځ کې فرق څه شي نو موږ یو اهم رکن دی زموږ د دین اسلام د مؤمنانو په صفتونو کې چې قران تاسو ګورئ په هر ځای کې د موږ حکم بخامخه موجود دی د مؤمنانو په صفتونو کې خبره یې ساته موز په پکې خامخا یو ځای کې ذکر شوی د ایمان والو په صفتونو کې ځکه دا یو اهم د رکن دی زموږ د دین اسلام عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی کړي و چې هغه یو خپل کس به تورې گورنر یې یو عہده باندې چار دی هر صبح یو عہده باندې به یو کس مقرر کړ په یو ځای کې گورنر په تور باندې یا بل څه نو دا خبره به ته خامخا کوله هر یو ته چې ان اهم اموركم عندي الصلاه ستاسو د اهم کارونو نه ستاسو څومره اهم او ضروري کارونه دي نو غره د اهم کارونو کې ضروري کار چې کوم دي غره غوځ دي سوچ کې دا د صاحبو روټینو دا یعنی مطلب ستاسو غره چې څومره اهم کارونه دي چې تاسو ته کوم اهم ښکاری ضروري نو غره په هغه ضروري کارونو کې د ټول نه زیات ضروري شي ځکه غره موځ دي وشي. نو چا چې د فمن من حفظ عليها وحافظ عليها غالبا الفاظ دي چا چې د موږ حفاظت کو نو د حفاظت کو د خپل دین یعنی مطلب د موږ حفاظت د موږ ساتنه د موږ ساتنه څه شی ده یعنی مطلب دا ده چې په د موږ ساتنه غوړیا ساتي په دې خبره سره پوری چې مثال جامع پاک واچو په دې پاک ودریګا په دې سره پوری ځان پاک وساته لیکن په دې خبره څوک سوچ نه کوي چې وی اجازه چا په سیمه کوم دا څوک دی د موږ حفاظت دا هم دی خیا ساته قران ذکر کړی دا د ځان نه نه ښه د مؤمنانو په صفاتونو کې قران چې کړی د موږ خبره کوي نو د موږ حفاظت دا هم دی چې دا نه چې دا چا په سیمه دی کوم موږ کوه دا یې سوچ مکو چې دا د عقیده څنګه دا بدعتی دی شرک نه کوي ابا کئی بدعات د پیغمبر طریقو نه بخلاف کئی پخکارا باندی پوشی او تب آغا پسی موز زکر دا آغا موز پخپن نکی گلو دکر دا بدعتی موز نکم دی خیا سا دی دا حدیثو نا دا حدیثو که دا قرآن آیت نسابی تنا حدیث خروج تو خبران حدیثو کی مرازی خو لیکن دا قرآن آیت تے پوشی دا دی عبادت نکم دی کسی فائده نا شریزان کڑے یسے نو مطلب دا دے جمع رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چا چې د مونږ حفاظت کو دا سه کده د ټوټ دی حفاظت کو او من ضیع او چا چې د مونږ ضایع کو مونږ ضایع کو چې نو دانه دي چې نه به کو بلکې باز خلک چې مونږ کوي نو ټنګي وي سه برخت ته شي بس مونږ نه ځان خلاص کی نه مونږ ته ریکه ده په سکون باندې مونږ کو او شي به خیا غزان نه جازو مو جوړو چې به جازو چتی نو مو رو چتی او چې کده کیو نو رو کته کیا غسه نه غره ها کګه آسان لکوا په د چودري کې ځان لا څو چې نبی عليه السلام کو نبی عليه السلام چې د شپې تهجد موږ کو نو پای کې ور نبی عليه السلام په یو رکعت کې د سورۃ البقره په یو رکعت کې ویلا دونی تقریبا دونی می سپاره یو سورۃ په یو رکعت کې ویل او بسې سورۃ آل عمران وی او بسې درې رکعت کې سورۃ النساء او په څلورم رکعت کې سورۃ رکعت نه فرچ کوم ثابت دي د نبی اسلام نه د څلور رکعت سره رکعت وکول او څلور رکعت کې وسو د مایدا اندازه وای تقریبا زونی نې سپاری دا نو چې موږ ځان لکه نو خو ګډ موږ کوا او ګډ روکو کوا او ګډ سجده کوو چې څونه ستا وسی خو ځان لا نبی رسول د جن موږ سره موږ نه نه پرې خان اگر مو کوي دینو طریقو کو نو اکثر وایو ساته په کې بډاګان ولاړی کمزوري بیماران بولاړی او دا غي هغه الله دې وبخي وسمو وایي پوجي نبی رسول الله صاحب ته وي بشرو ولا تنفروا خلق لذيذ ورقي خوش خوش خبره ورقي ولا تنفروا خلق د دین خلق مت خلقو کې نفرت مت پیدا کوي یو سړی دی چې مثال بیمار دی تکلیف دی ہوتا اگر هغه دی مثال جمعه ته جمیلا او چې ته دوه ګډ مونږ کې چې سبا مې باندې دې نه وځان لکو مخاله چې تا هغه د جمعه د دغه نفرت پیدا کی نو وی نبی اسلام وو اکثر دا خبره کوله د اسکی راځي چې وی کوچنی د ما سره د بیمارانو د بوډاګانو د ماشومانو د زنانو فکر نه وي ځکه هغه خو زنانو جمعه ته راځي نو کما سره د دې فکر نه وي د بیمارانو د ټول مهما با د موږ خو ګټ کړي مطلب د دې نه ثابت شو چې نبی اسلام د دې لحاظ کړي دي او موږ یې دا نو چې بيخي چې مدر چټونګي مونږ کړي نه اسابي دی راغې جمعه ته مانځ ته ودرې نبی اسلام ضرور صاحب سره نبی اسلام نه سي صاحب نه سي نو سره راغې موږ ته ودرې لاړو مونږ یو کو چراغ نبی اسلام څخه د نبی اسلام ته صلی ارجع صلی فانك لم تصلی لا شو واپس مونږ کتاب مستمون نه کړې ان الله کې هغه مونږ کو بیا لاړو چې بیا مونږ کو بیا را نبی اسلام ته ورشه بیا مونږ کا تا مونږ نه کړې ولې هغه مونږ نه کړې نبی اسلام په مخ کې دوه ځله وکړه چې په دوی ته به ګذرم له کو بیا نبی اسلام له چرګ وته چې ګوره مونږ ځان سره دی په دې مونږ د مونږ طریقو کو د نبی اسلام چې وته په دې طریقه رکو کو په دې طریقه باندې سجدا کو یې نه په سکون سره ورما نه پویلې خو هغه د ځان له مونږ خبره او چې کله تا په دې بیماران او د خلک ولاړ یو غي د تکلیف یو ته تا مونږ ګټ کړی الله دې مخه به ستا په طاقت دې لګین شاته چې کوم تا د کمزوري ولاړ دي بډاګان دي بیماران دي چا د او نن سبا وخت یو خام هغه دونې بیماران په مثال اکثر د خلکو ته د تشو د سما دي تکلیفي بډاګانو ته نو چې هغوی تا سره داسې په جومات کې ولاړي او یا جمعې ته او تا مونږ ګټ کړی دی ته خو صحیح دی ته خو په سور کې ولاړې لګې خوش نو ته مونږ یو اهم رکن دی زمونږ د دین اسلام دا د دین ستنه ده دین ولاړ په دې باندې دی حدیث کې چې کوم راځي اول تپوس په مونځ کېږي نو یا ساتي په اعمالو کې په عمل کې چې څومره عمل اعمال دي مونز روجا زکات حج جهاد انفاق دغه دا ټول اعمال دي نو په دې کې به اول تپوس د مونځ کې خدای ساتي په عمل کې به خدا اعلی چې کله یو انسان په عقیده کې پاس شي خان چې د ایمان په چې کوم توحید عقیده دا ایمان دی چې په هغه سیس کې پاس شي چې سړی دی هر څومره مونځونه او دسونه یې کړی دی کنه عقیدې د شرک وه لکه د ابوجهل په شان زه ابوجهل مثال زه کوم چې سړی دا په دې ښه پوه شي په مثال باندې ځکه هغه خلکو به مونځونه کول د مکې مشرکانو بلکې هغوی به ورته نبی علیه السلام ته وایي چېرې ته په غلطه یې نو هغوی مونځونه هم کول اجونه هم کول نو ګورې ګستان دغه شان دي مونځونه اجونه څنګه چې د مکې د مشرکانو او عقیده دې هغه شان دي څنګه چې دا هغوی وو چې نور را بدل کیږي او نور عالم الغیب شته دی نور را رسي نو ګورې ستا دا هغوی هیڅ فرق نشته ښه ستا ته د مونځونه او د سنو نه ده ځمکه نه تر اسمانه دا ټول خلا دا نه خالي دی دا ټول ډک کې که نه رجسټرې ډکې کې نو څه فائده نه کوي نو موږ بات کړي د عقیدې نه ښه عقیده اول ده چې تا عقیده صحیح شوه چې د قرآن ته کېږي په نور به ستا عقیده سمه شي نو که تا هغې نه بعد ته مونځ کوې ګوره انسان دی که مونځ کې څه کوتاهي هم شي نو مونځ د الله حق دی الله به ته معاف هم کړي لیکن یا ساتې عقیده کې معافي نشته ځکه چې عقیده کې د ملاوټ و د شرک ګډوډتیا پکې وه نو ګوره دې کې خلاصې نشته بیا ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء سورة النساء 48:116 کې راځي الله د شرک نه علاوه هر ګناه معاف کوي لیکن شرک نه معاف کوي آزاد دی او د شرک نه مخلاصي کې په قران سره ځکه قران تا د صحیح عقیده قیستا ایمان سمي تک چکت چې د کوم ایمان داوه کوي کنه د مسلمانې ما کریمه ویل ده نو ستا دا ایمان قران سمي په دې د نه ایمان نشي سمي نه ښه نو په اعمالو کې به اول تپوس د مونځ کې ښه مونږ یو اهم رکن دی زمونږ د دین اسلام دا یا ساده پوه شي بل دمون د اوقات چې کوم دغه نه نو کوشش وکړي چې جسره په وخت باندې مشکل بهتره ده پوښي پونس کې بلا وجه بغیر د سوزر نه چې جسره موږ کی تحقیق کوي پکار نه پوښ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کړه د ابتدا وختونو کې پوښي اول وختونو کې په سفر کې اکثر د ګرمۍ مونږ لیټ کړي دي بالکل اخیری وخت کې کړي دي چې کوم ټیم د ختمې دوی خپل کړي خپل ټیم دي د ګرمۍ هغه څوم نه هدي کړه خپل ټیم پورې اګو سالو سبا وخت کې د ګرمۍ چې کوم د احناف په دغه کې نو تقریبا لس منټه کم شلور بجې غالبا د ګرمۍ مونږ قضا کیږي تقریبا پوښین سبا وخت کې نو 3:55 پته به 10 منټه کم شه وی واخله پوښ نو ودغه وخت د غرمې نو مطلب دا شو غوړي چې لکه سفر به وکړو چې کله په سفر باندې نبی اسلام اکثر دا سره کوو غرمې موږ به اخري وخت یو کو د غرمې او پسې د مازیګر ټیم بلیز دیو نو مازیګر موږ به و سره خپل خپل ټیم کې وکړو د غرمې هغه به خپل ټیم کې وکړو مازیګر هغه به خپل کې وکړو او دا غرمې هغه به لیټ کوو او مازیګر هغه به وختي وکړو دا طریقه و نبی اسلام کوله علاوه د سفر نبی اسلام چې دا طریقه نه کړی وړاندې کوي نبی اسلام با یعنی په اول وخت او قالو کې څه مونږ کړی نو که څه ولې انسان ته مثال او دې لا مثال یا مثال بیماری او شي دا غي دوه کې انسان دې کوم څه په لیټ شي او شي یا مز اول خو قضا کول خو بيته نه دی پکا انسان دې قضا شي نو دا نه چې زموږ د خلکو له سبا عادت دي قضا کول د مونږ ته څه اهمیت نه ورکوي مونږ لګا نه انا بیا ساتي مونږ یو اهم عبادت ته یو اهم رکن دی د دین اسلام په دې کې کوتا هی نه پکا دا کله ګوري عذابونه دا غي سختی لري او یقیمون الصلاه او جاری کوي د مونږ یعنی د ایمان والو صفت ته چې مونږ جاری کول جاری کول معنا په خپل علم کوي نورو ته وایي وښه دا دغه کوم سره دی دکاندار دې مثال سره دکان کې مزدوران دي کارو سره کې نو په کار د باندې لازم ده چې دې خپل مونږو کې او نور ته مو خپل شاګردان ته کور کې مثال دې د خزه د بچی دي چې کوم دې د لاس لاندې دي چې دې خپل مونږ کې او پاغي باندې کوي دا نه چې مثال خپل کې او نور ته نه مړ خپل کار وکړي کوي او کوي کوي نه دا دا د حدیث کې راځي کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو شپونکې دی شپونکې د ګډو کې ساتي او دا هر یو نه مداوه د ګډو ته پوس کی حدیث الفاظ داسې دي یعنی مطلب هر یو د خپل حد کې چې کوم دی په کوم حد کې ولاړ دی اوس مثال ته د کور مثال ساتنه تانه مشران دورونه دي پیدا ته په درېم نمبر یو ستانه کوم چې کشران دي دا ستا د لاس لاندې راځي په خبرانه پوهېږي چې کوم تا نه مشر دی دا غ لاندې تا سره دا نور څومره دي دا ټول دا غ لاندې راځي نو هر یو چې په کوم حد کې دی دی یو قسم دا شپونکې دی لکه د ګډو مالک چې نو دنه به د ماتې تپوس کې چې دنه کوم لاندې دي اوس د مرګ بادشاه دی نو دا ټول ملک چې څومره دی دا رعایا دا د ګډې مثال خبره لکه څنګه چې د هر یو شپونکې دا خامخا سګړي نو دا کرنګي د مرګ بادشاه نو په دمان لازم اداره چې دی پدې پابندې وي پوه شي په خلکو باندې دي په خپل هم کوي نور ته وایي دا د بادشاه کار دی ښه پوه شي نو دا دویم صفت د ایمان والو د متقیانو چې جاری کوي موږ په خپل هم کوي نور ته وایي و مما رزقناهم ينفقون او دا دریم صفت دی و مما او بعضې دا غمالنا رزقناهم چې ورکړې موږ دوی ته ينفقون دی خرچ کوي ورا دا یو نیو ویلې چې را ټول مال بلګي ټول مال یې نه دی ویلې ښا و مما مو معنا کې واضح وکړه ښا خبره واضح کړه و مما او باز دا غمال نه رزق نه چې مو ورکړې دوی ته یعنی باز مال اوس تا چې څومره مال لې نه سال کستا مال 100 روپۍ دی او په 100 کې روپۍ تمه شو ورکولې کستا مال یو لک روپے دے په یو لک کې مثال ته ول 2000 روپے د شوور کوړې غریب لا چې ته دا سر لا سوړې دا دک چې څومره سامان لې دا وینا او باسا چې تاسو نو اوس کې یو باسه ته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای صاحب وتا چې وی یو روپې یو لک روپو له شکست ورک وښه او بوزه بسنگ حضرت دا ہو نو بیوتن وضاحت کئی لیکن مثال دیو سڑی ٹول مال دے شل لکر روپئی دا غم مالیت چکم دے دا غم ٹول شل لکر روپئی دے ان لکر روپئی دا مال سو مئی سشوا حالی من شل مئی سرازی لکر روپئی دا مال شل مئی سشوا کنا چی شل لکر روپئی دا مالیتی لکه روپے شل مې څه د مال شو او بل طرف ته یو سره چې دا مال ټول 2 روپے دی دا مال یې ټول 2 روپے دی او 2 روپو کې 1 روپے د مال سو مې څه شو نیمه 50% دي شو دا یو 20% راځي یو لک روپے او دا بل چې دا ټول مال 2 روپے دی نو یو روپے د مال نیم مال شو دا نیم مال یې دا شو نو دا یو روپے چاگر نیم مال دے دیو سڑی دا غیو لکر پورا بہتر دے دا غوخ کی چاگر لکولا یعنی مطلب دے آجر و سواب پی دیر دے آنمو اللہ آجر ورکے چکم یو لکو لگولے فلیکن دا غیو لکر دا بہتر دے پس سواب کی ولی انتا کدے دے مال نیم ایسا لگولا نو خبر دانا یو خودی کدا مطلب جس تاسو مال دے دا غیو نخپل واس مطابق ہو باسا اور جو سو لیکن دا نه چې سره غریب دي چې هغه چر ما سو ټوري 2 روپۍ دي د دې کی دا هم ترغیب ورکړي چې کستا 2 روپۍ مال نه نه تی 1 روپۍ ورکا که 1 روپۍ درنی وته واکه مالو لګوا کوم قران کې چرته د وختو خبر نشته چې ورو واړه دبرنه قران کې وچی ته دا سې دي د مؤمنانو په صفاتو کې مو نشته قران کې چرته بل ته ویلاس نیولې او دبل نه به واړي دغه کومل کې عجیب نظام جوړ شوی دی پوښتنه دا غیر بار بولیان دي طریقې روباسي کله یو طریقہ کله بل طریقہ غړ طریقې ورئیسه د مدرسې مدرسې جوړ کی الله کې کتا شو غوري په خوا به طریقہ دا څو څنګه ری د چټون باندې بونو سمیاش روانه غالبا د رجب دا په دې کې زبرګي مې شو ته موای پدې کې اکثر دا غریبانو براتل دي کو اکثر مشرې ته باندې دا کېدا چې دا سره غریب کاری نو خلکو با چې کوم مثال زکات مکات به ایستو نو غیلې به ورک ولیاو چلو پیدا کړ تاسو دې هغه طریقو اوس نشته دي زکه وړي مليانو ته جوړ کړې مدرسې خبره کوي مدرسې او ته جوړ کړې نو یسو مثلا زکاتونه وباسي نو اکثر چې مدرسو ده حالانکه مولا بخو وسوالای خبر ما مخکې کړې چې د باز خلک زین کیدار او نه چیرې مونږ ټول ویل ګور ټول ولیان نه چې کوم ناکار دي ښا چې غید غریب حق وي ته کوم اس مثال خبره یې سره به صحیح وي هغه به د ما زکات دوباسي لا بشي مدرسې کې به وی باران طالبان به کړه طلبه به وځي کدا چې چې هغه طالبانو له خپل لاس باندې ورته چې کدا واخله چې دا زکات حقدار یو له وړي کې دا واره صحیح ده لیکن د څه غوښته کړه دی خو ورکی مدرسې نه او مدرسې کې قاری سه چې کوم مهتلي می کوم چې دا مدرسې مو شری مثلا ډېر کم تر به داسې پکی چې هغه به په طالبانو باندې لګي او غیله به ورکړي ان اکثر ته خپل بین بینس ته جوړ کی بین کې واچې او بس چې سه سره وکړي ټول مولیان اکثریت داسې کوي هر څه واخ کی مدرسې ولې جوړې کړې دي پلاټونه اغستي او بازار په قرضو نه راړې یې زمونږ د مدرسې دومره خرچا ده لکه څه سړډا د مالې په څو مدرسې جوړول مدرسې جوړو خو نه نبی اسلام مدرسې جوړ کړې دي نبی اسلام جمعتونه جوړ کړې دومره دا مدرسو دا طریقه دا يهودو ښه دی يهودو چې کوم کتابونه دي پای کې دا نفس د مدرسې نه دی دا دا غیر علا مسته شوی دی خواه ای بو تا بیتر میدراش وی میدراش آغا شیره مدرسه جو رکڑه دا نو دا غریب حق پا کی خراب ای لگیا دی نن سبا پتا سوک دا سوری ویلی چیرا چیان قلب کل سوک زکاة پا غیور کی زکاة تو اکثر مجیان مدرسو والا اب یا دیکھ کلی مجیانو پی جنگ دی چی دی یو کس چی چی رچا دا غی مقتدی او کچی دی بلی مدرسی والا مولا سیم لی زکاة ورکا اگتی واغستا ملی داگر سر جنگ کچی وی تا زمان مقتدی نوالی واغستا او خدا او زما حق دی دا خو به مان نه کوي نو پکې بلا دی ګونې می دا هرته یو یو طریقې دی په ځانی بلا شي کو نو دا پته ده مخروج استاد محترم غالبا چې دا رانی غلو چې دا یوهودو پکمو طریقو باندې کم یوهود چې پکمو طریقو باندې موظف شیو مطلب تباشیو نو هغه طریقې با د غریب دا طریقې مو په مسلمانانو کې راځي د نبی رسول الله علیه حدیث دی غریب چې دا طریقې با مسلمانانو کې راځي پوښي دا څه کې سمجو کا دي چې تر پیدا کوزه به وي هم بلته هم دا څه دې چې را کوم طریقو ما چې یو تباشیو دا طریقې با زمو مسلمانانو کې راځي نبی رسول الله غریب حدیث دا سي وګړه حدیث وګړه نو دا غی د تباہی وجه سو ادا سو ګوري دلی تباہ کړو د حلال او حرام ته نیز به بخپل دا کی کوچر کم شي سره حلال او ادا به حلال ارا کی هغه به حرام پدې باندې پیسې وسل دا غی طریقا حق او باطل ګډول دا غی طریقا پوښ د ځان د طریقې به کولی جنا کی شریعت کی باغ نه وي نو که طریقې نن سبا زو مونږه شروع کړی دي پدین کې زدان له تحریف کې زدان له طریقې له واسي پوښتنه زدان نو سړي کوي پرم یو بیگا وایم د سارو یو ملا مې ولید پوښتنه په دې چې کوم دی ملا دی هغه مو فیسبوک باندې او یو مونږ شیر ما شیر کړل نو وی قران په ما وی کوئی څوک چې وایي چې قران په معنا او په مطلب سره زده کول هر چا نه ضروری دی پوښتنه نو څوک دې ما ته خو دلیل دی خو زموږ باندې ته څنګه کوي مليان دا خبره کوي ښکارا په سوشل میډیا باندې په ښکارا فازو کې راغوي چې قران باندې هر چا له ضروري نه چې ځان پوهي کوي په معنا مطلب سره بیا به وګورم مولا دا کړه نه کړه ته سړي نه دې کړه نه هم دا دغه پنجا مليانو کې شو کې پوه ما نه کړه مليانو سوچ وړي دا چې ځان دې په قران پوهي شي ولی دا که څوک په قران پوهي شي نو ګلا ته وګورئ چې وی ولې ته دا غلطه خبره کوي او مليان دا نه غواړي يهودو دا څه کړو يهودو دین ځان ته پورې ساتلو په چې دا د مليان وکړ دي په ورته کوي يهودو دین ځان پورې ساتلو چې عام څومره لا د خلکو چې کوم نه کوي د په دین باندې مساقي نه به کار اوست یی تاسو ګورئ په مدینه کې چې کله د شرم دي صورت کې راځي آیت نمبر 83 84 25 سیزان سنو رایتونی کی ہوگ داری گزارت کو مبین انشاءاللہ چی داغی طریقہ سواغی با دا مدرسے میں جوڑے کرے او چکم دا عام خلق ہو رو دین میں بیا چندی راون ڈاوری تا داغی طریقہ ہو مولیان تاسو بچی تو مولی ویدیر کم تر بیا سی مولای چیک تا وقت پر مزدوری کی محنت بکے پوشی لیکن اگر تا سو پیا مولان ہوئے دا بیا مصیبت دیکھا نا چې کوم سره خپل مهنت مزدوري کوي غالي باندې استاد محترم دا واقع څو زموږ دی اشاعت څو عالم یادو وي هغه با اوس ګوره دا خبره بیا ساتي کې مولا غریب دی د غریبۍ د وجه نه نو چې سنت ورکولې ستا سنت اوس کی ورکولا په دې مور کو چې دا زما امام دی یا د مدرسې چنده دا نه نه غریب دی مولا صاحب دی کوم محترم دی او غریب دی د مدرسې چلے دا نه درځه په مدرسې کې طالبانو باندې خپل خرچ هم کوي او غریب دی بالکل لا ورته چې مطلب زه ته مسلمان پکې لاس واره یو په دې نه چې مثال زکات دی د مدرسې حق دی نه وایي د مدرسې حق مې ښه ساتي د غریبانو حق دی نو هر څو سال دا وخت وځي چې د بیان او کوبرال او سره کسونه راځي نه نو چې تا څو مولا دی استاد محترم او هغه با دا کو امامتی به کولې او ځکه نو نو هغه با چې کوم دا دغه تنخواه واغه بیا مستره مطلب چې کوم جمعه کې دغه لپاره خلکو مقرر کړو بیا زه د څوک چې دغه شو چاته چر باندې پټې پی جار راکا د پدې کې وسه ګور موړ کو بس خپل دغه بکو مخواري مهنت بکو او زبر هر پای کې هغه چې دغه شروع کو کار روان شي نو بای کې بیا زامر خامخا لکان راغر شو نو چکل دا خپل دو وز دست شو چناسی یو گرتلی نو اعلانو کی چو بی تاو شو بکم مانا تنخواه رکو نو مانا غمانا کرو بس جو خپل میند مجبوری کو ما او دارنگی مانا دا خشی امن راکوی بس ترو سای دی وجنا غستی چیز ما وز نکی در پوشو او دی وجنا او اس ما وز کی گی لحظا تاو شو مانا کمی راکوی دا مانا راکوی دا کدا زما حق نه کیږي چې واخلم دا کدا شي مولي علي نو هغه نو هغه علاقې خلکو اغلا په څه ویلې یو دې مرشه وي دا مرشه وي په شي او به هغه پرمند ثوابي کوم دې واقع نه دا خو ځکه نه سي کوم دې پښتا دي بیا پر ځین پیدا وي دا کوم کړه دا د کوم پیلو نو بیا غولا د امامته له قبول مولای ونی وو پوه شي وله هغه ته چر ماله بنا کوئی امام زما حق نکی ریره شي بډیا دی معاشره کې هغه تا ته وخت د امامته کوي خلک داسې موحدینو مولیان په کار دی په معاشره کې دا نه چې په تلاس کې ولې ځکه چې ته وریا ساتي دا په تلاس کې ولنه دي حدیث کې راځي الیت العليا خیر من الیت السفلى وچت لاس دا دلا د لاس نه بهتر دی چې مطلب ور دیواله چې بل له ور کوي لا ادي په یوه لطیفه کې یاره وي یو ګلاب بیر نو ای یو باندې ته یو سوال او आवाज وک چې موري سیب لاس راکا موري سیب لاس راکا پوه شي نو هغه لاس نه ورکو په چا په سوال کې موري سیب دا مو چې لاس راکا نو ته لاس واخلا وې دې په واخله خوشالۍ کې په اغستو باندې نه خوشالۍ وي اوس قرآن کې بچو تم تاسو د مؤمنانو ایمان والو په صفاتونو کې داونه ویلې چې دې په دې غټه کې قرآن ته سوې او باندې دا رحمان چې موږ ورکړې دي له دې خرج کړي په قربانۍ په کې دې لګې مال اخلي نه نور نه بلکې بل له ورکې ځکه بل له ورکړ کې دا کې فائدې لري دي قران کتا څو غوري نو چې د انفاق څومره د مدني سورتونو کې دا څو غوري اکثریت د مؤمنانو په صفاتونو کې مدني نه بلکې ټول قران کې تر بل ایمان والو په صفاتونو کې چرته دا ونه ویني چې دی مال اخلي نه بلکې ورکړې والا صفات به یې چرته تاسو په مؤمن صفات دا ونه ویني پوه ومما او بعد دا مال نه چې موږ ورکړې دی لا یو څه اون دی خرج کړي بس ده مړې ملور ته کار نه دی بس الف لام میم ومارا دور فلا خپيږي ذالک الكتاب دا قران کامل کتاب دی په بیان د اصول دی مار کې لارې بفي شک نشته دی په دې کې پنيز د په کمال دی دی کې پنيز د الله پنيز د مؤمنانو یا شک مکوي په دې کې مؤمنانو شک مکوي په کمال د دې کې او مؤمنانو هدل للمتقين لکواله دې مضبوطیا ده لپاره د موحدینو متبعه سنت یا رڼا ده لپاره د موحدینو متبعه سنت الذين موحدین متبعه سنت یا متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې یا ایمان راوړي په دې خبره چې غیب صفت صرف د الله ده او یقیمون الصلاه او جاری کوي د ایمان خپل هم کوي نور ته وای او بما او دا او بعد دا مالنا رزق نه او چې موږ ورکړې دوی ته ينفقون دی خرج کوي